Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz her varlık kadriyle yaratılır. Yani her varlık kaderini yaşar. Hiçbir varlığın kaderi diğerine bağlı değildir. Örnek olarak da bir baba fakir olabilir, garip olabilir, şüp olabilir. Ama oğlunun kaderi ona bağlı değil. Oğlu hayatta başı olabilir. Kamer Sûresi ayet 49'da Mevlamız buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnna külle şeyin halaknâhu bi kader. Mevla buyuruyor. İnna külle şeyin her şeyi Mevlam buyuruyor, her şeyi. Burada şey deyince canlı olsun, cansız olsun. Hepsini mi kapsıyor? Halaknâhu, onlara yarattık bir kader, kaderiyle. Demek ki her varlık kaderiyle yaratılıyor. Her varlık ne yapıyor? Kaderini yaşıyor, yaşayacak muhteremler. Bazen deriz bizler tabii. İşte falan olmasa çorba edeceğim deriz böylece. Değil muhteremler böyle. Demek ki kimse kimsenin kaderini etkileyemiyor bile. Her insan kaderini yaşıyor. Önce bakalım inşallah cansız varlıklara bakalım. Sonra işte canlılara geçelim inşallah. Mevlamız yine buyuruyor bizlere Âlâ suresinde اَلَّذ۪ي خَلَقَ فَسَوَّٰى اَلَّذ۪ي o Allah Celle Câlu'yu halaka o yaratı takdir eder. فَسَوَّٰى bir de tesviye düzenler Mevlam. Düzenler. Canlıların yapı taşı biliyorsun atomlar materyaller. Ne kadar maden olsun, toprak olsun, ne olsa olsun cansız olarak ay güneş olsun. Bunların yapı taşları, temel taşları atomlardır. Allah-u Teala'nın kudret açısından baktığımız zamanlar zaten asıl amaç da bu muhteremler. Yani Allah Teala Mevlamızın kudreti, azameti, yaratıcılığı ve rububiyeti meselesi aslı mesele. Her canlının, her cansızların yapı taşı atomlar. Düşünelim ki bir iğnenin ucunda en aşağı 1 milyon atom var iğnenin ucunda. İğnenin ucu kırılsa yere düşse biraz zor fark edilir, hemen fark edilmez. Eğer bu iğne ucu, kırılan iğne ucu 100 parçaya bölünürse artık bu hiç tabii görülmez. Düşünün ki 1 milyona bölünüyor her biri bir atom bunların. Atom bakınız. Ayrıca atom bir de çekirdeği var içerisinde. Yani atomun çekirdeği atomun çapından 100 bin defa daha küçük. Yani atom o kadar küçük bakınız. Yani hayal almıyor bunu. Akıl bunu kavrayamıyor. Atom bu kadar küçük. Atomun çekirdeği nedir? Atomun çapından 100 bin defa daha da küçük atomun çekirdeği. İşte her şeyin içi çekirdeği özü ondan her şey. Ne var orada? Protonlar var muhtemelen bakınız. Nötronlar var bunda böylece. Bir de etrafına dönen elektronlar var muhtemelen. İşte Mevlam buyuruyor, اَلَّذ۪ي خَلَقَ O Allah ki, atomu da Allah yarattı. فَسَوَّٰى onu Allah da düzenledi. Atomu, çapı, çekirdeği, nötronlar, protonları Mevlam düzenledi. وَلَّذ۪ي kaddere Allah-u Teala Mevlamız atoma neyi takdir etmişse yani atomun kaderi neyse feheda Allah onu yönlendiriyor. elektronlar dönüyorlar. Aynı şekilde güneş, ay, dünya, yıldızlar dönüyorlar. Demek ki bunları yaratan, bunları düzenliyor. Mevlam bunları bir kader takdir ediyor. Mevlam her bir Mevlam bunların kaderini de yönlendiriyor. Alem baş başa muhteremler. Kuvvet-i azamet. Gelelim inşallah canlılara. Bu tabi daha önemli bizim şu anda. Tabi canlı deyince bitki de buna giriyor. Hayvan da buna dahil oluyor. İnsanlar da bunun en önemli kısmı insanlarda. Canlıların yapısının, temel yapısının canlarında hücreler, hücre. Her bir hücre bağımsız ilk canlı varlık en küçük olarak. Yani her hücrenin bir hayatı var, canı var ama bağımsız bu. Başka bağlı değil bu hayatı. Her hücrenin muhtemelen. Hücrenin de çekirdeği var. Hücrenin de. Yalnız al yuvarlar hariç, al yuvarlar hariç, onun ne kadar hücre varsa hücrenin her birinde çekirdeği var. Yani özü. O anlamda çekirdeği geliyor. Nedir çekirdeği de? Hücrenin yönetim merkezi orada işte muhtemelen. Kudret, azamet, ilahi kudret bak. Bu Mevlam kudreti. Mevlam hücreyi yaratıyor. İçinde çekirdeği var. Özü bunun var. Hücrenin de yönetim merkezi, yani beyni, kaderi oraya yazılmış. Onun çekirdeğinde şimdi. Ne var çekirdekte muhteremler? Ne var hücrenin çekirdeğinde? İşte her şey orada muhteremler. İçinde kromozomlar deniyor. Kromozom deniyor böyle. Hücrenin çekirdeği yarılmadan bunlar görülemiyor. En muazzam modern mikroskoplar bunları göremiyorlar, görüntüleyemiyorlar bunları. Bu kadar küçük mü? Küçük bakımdır. Ne küçük böyle. Ancak hücreyi ortadan yaralınca o zaman görülebiliyor. Kromozom denen bir şeyler, madde var. Bunlar hani bir ağ şeklindeymiş bunlar. Her hücrede, insan hücresinde her bir hücrenin 46 kromozoma baktığında. Bak. Yani sayı. Yani ne kudret muhtemelen, ne düzen muhtemelen. Bak. Her hücrede 46 tane kromozom var. Yalnız cinsiyet kromozomu bunun dışında kalıyor. Onda 23 kromozom var bakın. Cinsiyet kromozomunda. Neden? Çünkü döllenmede kadında 23 kromozom geliyor. Erken 23 kromozom geliyor. Yine oluyor 46 muhtemelen. 46 olmuş oluyor. Bence. Bir de bu kromozom taşıdığı genler var, genler muhteremler. Yani kromozomlar görünmüyor zaten, görünemiyor. Kromozom taşıdığı üzerinde genler. Kromozom ağ şeklinde, genler bunun üzerinde sanki inci tane dizilmişler sanki üzerinde muhteremler. Genler var. Genler de DNA molekülünün bölümü bunlar muhteremler. İşte hayvan olsun, insan olsun, her şeyin kodu burada muhteremler. Şifre burada. İnsanın kalıtsal kişiliği, kimliği burada muhterem. Bakın böyle. Ve ırkçı hastalıklar buradan geçiyor. Ana babadan insana geçiyor böyle. Kudret, azamet muhterem. Yani sonsuz bir kudret Mevlam kudreti. Rubiyet. Bakın. Hücre yaratan Mevlam. Hücre yaratan Mevlam. Onun için bir an bir çekirdek yaratıyor. Çekirdek. İçinde bak kromozomlar var. Hem 46 tane ağ şeklinde. Üzerinde inci tanesi gibi dizili genler var. Genler. Artı ne kadar küçük, bunu Mevlam dedi muhtemelen. O kadar küçük bunlar böylece. Genler neydi? Bunlar DNA molekülü, bunlar bölümleri bunlara böylece. İşte her canlının kodu, şifresi, esrarı, kaderi, kişiliği, kimliği orada mevcut muhtemelen. Kişi onu yaşıyor böylece. Mevlam buyuruyor, ellezî halaka, işte o Allah ki hücre yarattı. Fesevva, Allah'ın tesviye düzenliyor hücreleri. Hücreler başıboş olsa ne olur? İnsan olsun, diğer canlılar olsun, böyle karmaşık bir şekilde olur böyle, karma karışık. Küre gibi uzun, artık karmaşık bir şey olur böylece. Ama bakınız, hücrenin her biri de Allah'tan denetiminde, onun hükmünde, emrinde her hücre muhtemelidir. Velam ellezî halaka fesevvâ. Allah-u Teala Mevlam hücreyi yaratıyor, onlara böyle ne yapıyor Allah? Düzenliyor. Düzenliyor böyle. Yani belli bir beden bedene geliyor. Gözler, dış organlar, işte kulaklar, iç organlar deniyor bunlar böylece. Yani hücrenin her biri Allah'ın denetiminde, kesin egemenliği altında yönlendirmeli bunları. Bir canlı varlık nerede yaşaması gerekiyorsa onu Rabbim oradaki ortama göre düzenliyor bedenine. Bakın bu tarafa böyle. Aslında aynı hücre. Aynı hücre bunlar böyle. Hücrelerin bedene şekillenmesi, yani bedenin bir şekil alması, bunların düzenlenmesi neye bağlı kalıyor? Bakınız, bir canlı varlık nerede yaşayacaksa oradaki ortama göre ona böyle bir bedensel şekil veriyor. Anatomisi böyle veriyor. Organları veriyor böyle şey. Yani balık su yaşayacak. Ona göre farklı muhtemelen böyle. Balığın yapısı da başka. Organları da başka. Mesela bizde akciğer var bizlerde. Ona bir solunum yapıyoruz. Balıkta solungaç var muhtemelen bak. Solungaç var böyle. Sürekli ağzından böyle su geçer. Ne yapıyor balık? Sudaki erimiş oksijeni alır. Suyu dışarı fırlatır bu anda. Kuşların yapısı başka. Uçması gerekiyor. Hatta inceleyince bunları kuşların gagaları bile farklı bakımız derler. Etçil vahşi kuşlar, kartal şunu gibi. Bunların gagaları çengel gibi eğik ve keskin oluyor muhtemelen. Eti parçalıyor bunlar bu şeye böyle. Mesela martı kuşu denizden balık avlar, onun gagası uzundur gagası. Ama güvercin gagası kısadır. Yerden tane oluyor bu tembelleşe. Ördeğin kadın gagası geniştir, kepçe gibi. Çünkü bataktan bir şey alacak geniş olan bu tembelleşe. Bakın. Demek ki Mevlam bakın buyuruyor. Ellezîye halaka fesevvâ. O Allah ki Mevlamız, ki Rabbi alemindir o Mevlamız, güzel Mevlamız. O yaratıyor, hücre yaratıyor. Fesevva, Mevlamız hücreleri tesviye ediyor, düzenliyor. Nerede yaşaması gerekiyorsa, oradaki koşullara göre. Günümüzde bazen bu konuya geçiyor. Acaba başka gezegende hayat var mı diye. Hayat olsa bile insan orada yaşayamaz ki muhtemelen bakınız. Neden? İnsanın yapısı ancak dünyada yaşayabilir. Denizde de hayat var. Balık yaşıyor. İnsan yaşayamıyor. Bir de küçük varlıklar var. Alem-i sagir deniyor bunlara. Yani küçük alem deniyor. Yani mikroplar, şunlar bunlar muhteremler. Yani gerçekten ilahi kut azamet, yani akıl duruyor muhteremler. Gözde görülemeyen mikroplar, onlar canlı varlıklar bunlar da. Bir damla suda belki 1 milyon mikrop var muhteremler. Bir damla suda. Bunların ağzı var, midesi var, sinir sistemi var, bunlar erkek dişisi var bir de bunlar muhtemelen. Bunlar eşleniyorlar, ürüyorlar, çoğalıyorlar, yiyip içiyorlar ve ormandaki canavarlar birbirine bunlar boğuşuyor bir de bunlar. Ve bazen hava buharlanınca, su buharlanınca ne yapıyor bu varlıklar? Su buharla beraber göğe çıkıyor. Göğe çıkıyor muhtemelen. Gökte yer işi yine bunlar. Yer iniyorlar bunlar zamanında. Demek ki Allah'ın kudreti, azameti muhteremler. Yani insan bunu düşününce insan kendine haddini anlaması gerekiyor. Var ya benim diyenler, kabına sığmayanlar, haş Allah peygamber tanımayanlar, çağdaşlık yapanlar var ya muhteremler. Yani ne olur onlar da bu konuyu anlayabilsinler muhteremler. Bakın kudret ilahi kudret muhteremler. Mesela aslanın pençesi kuvveti, aslanın pençesi muhteremler. Aslan pençesiyle öküzün berisine vursun, onun kemiğini kırar. Pençesi muhteremler. Kurtların da çenesi kuvveti, dişleri keskin. Az işte bak. Bak çeneleri kuvvetli, parçalıyor bile hemen böyle bir hemen. Demek ki bir canlı varlık nerede yaşayacaksa o yaşam koşullarına göre Rab onu öyle yaratıyor muhteremler. Vellezi kaddere feheda ve Mevlamız Rabbimiz hangi hayvana, insan söyleyeceğim inşallah, hangi Mevlam hayvana ne takdir etmişse onu Allah oraya yönlendiriyor muhteremler, yönlendiriyor. Göçebe kuşları var, göçebe kuşları var. Mesela bugün ben sos ayamıyorum kaşı deretten, hemen buna cevap veremeyiz. Acaba şu mu şu mu der muhtemelen bak. Hatta zaman geliyor, günleri bile şaşırıyoruz. Bugün çarşamba mı perşembe mi muhtemelen der. Yani hele ayılar şunları tamamen şaşırdı muhtemelen bakın. O göçebe kuşlarının bir takvimi yok muhtemelen. Onlara hiçbir şey yok bunlara böylece. Ama göç zamanlamasında hiç şaşmadan göçe başlıyor bunlar böylece. Bazıları aklını aşıyorlar. Afrika'ya gidiyorlar. Hiç de yönlerine şaşırmadan gidiyorlar. Bunları yaratan, yöneten kim bunlar böylece? Sıra bazı balıklar var. Mesela yılan balığı muhtemelenler. Nehirde yaşar, tatlı yaşar yılan balığı. Ama üreme zamanı geldi mi yumurtlaması için denizlere gider. Bazen uzun mesafeyi kat eder yılan balığı. Denizde dalgalar boğuşur, ta büyük denize gider, denizin dibine iner muhtemelen. Aşağı iner, orada yumurtlar, sağa dönüşe dönebilir kendisi. Yavrusu ne yapar? Yavru yumurtadan çıktı mı, bir kendine geldi mi, annesi hangi nehirde yaşamışsa, o nehre bak gelip buluyor muhteremler. Bugün şu çağımızda muhteremler, şu modern çağda, mesela bir geminin pusulası olmasın, yönleri bir şey bilmesin, bugünkü bilgisayarlar olmasın, bir gemi yolunu şaşırabiliyor muhteremler. Hatta gemiler çarpışabiliyor günümüze bakın muhtemelenler. Bakın şu muhtemelenler. Bir yılan balığı üreme zamanı geldi mi yumurtlaması için ne yapıyor? Nehirden çıkıyor, denize gidiyor. Uzun mesafe aşıyor, büyük denizlere gidiyor, deniz dibine iniyor. Orada yumurtluyor muhtemelenler. Yumurtluyor orada. Sonra yavrusu ne yapıyor? Yumurtadan çıkan yavru kendine geldi mi? Annesi yaşadığı aynı nehre ama. Başlı muhtemelen böyle. Hatta bunu denemişler bile yılan balığını. Almışlar bir nehre, başka nehre koymuşlar. Yine geri dönüyor. Annesi yaşadığı nehri buluyor muhtemelen böyle. Nasıl bunu yapıyor? Ne diyor bunu bilim adamlara bugün? İçgüdü. Nedir içgüdü? Ama cevabı yok muhtemelen. Yani bilmiyoruz diyemiyorlar. Nasıl yapıyor bu balık bunu? Nasıl yapıyor göçebe kuşlara bu işi yapıyorlar? Efendim içgüdüleri ile. Peki nedir içgüdü? Nedir içgüdü? Tabii cevap yok muhtemelen. Cevap yok muhtemelen. Bak Mevlam cevap veriyor. Vellezi kaddere. Allah ki o Mevla hangi hayvana Allah neyi takdir etmişse feda onu oraya yönlendirir muhtemelen. Nasıl yönlendiriyor? Zaten yağlış o şekilde muhtemelen işte. İşte genleri, DNA'ları ona göre muhtemelen işte. Ona göre muhtemelen. Yine bugün mesela bilimin çözemediği çok şeyler var böyle, hayvanla ilgili olarak da böylece. Biri şu, aynı tür kuşlar eskiden günümüzde ve başka değişik ülkelerde yaşadıkları halde ama aynı ses çıkarıyorlar. Yani bilim bunu çözemiyor. Ne diyorlar? Aynı tür kuş. Aynı tür kuş. Günümüzde yaşayan kuşta, önce yaşayan kuşlarda ve bu kuş dünya neresi olursa olsun bunların her biri aynı ses çıkıp ötüyorlar. Aynı tür yuva yapıyorlar bak. Aynı tür kuşlar, nerede olursa olsun, bunda her biri ne yapıyorlar? Aynı tür yuva yapıyorlar bak muhtemelenler. Bunu kim yaptırıyor bunlara muhtemelenler? Allah aşkına muhtemelenler. Kim yaptırıyor bunlara verecek muhtemelenler? Sonra yumurtadan çıkan bir civciv, tavuk arısı muhtemelenler. Yani bahçede, köyde böyle yaşayan, iyi bilir bunlar bu bilirler. Yumurtadan çıkan bir civciv. Daha yumurta daha yeni çıkmış daha. Yani yumurtayken pirinç olmuş, civciv olmuş. Dünya daha yeni gelmiş muhtemelen. Gelmiş ki bahçeye çıkar, annesiyle beraber çıkar. Bahçede koyun vardır, inek vardır. O kalkmaz mı bak muhtemelen? Kalkmaz böyle. Horoz vardır. Horoz heybeti iyi bir vardır horozun böyle. Ama henüz daha bir günlük pirinç. Horozdan korkmuyor bak, koyundan korkmuyor. Ama bir kedi gördü mü, nasıl korkamadı? Hatta havada bir kartı atmaca gördü mü, ondan korkar muhteremler. Peki bunu açıklanabilir muhteremler ya. Yani bilim açıklayamaz mı? Açıklayamaz ki bunu bu şekilde. Mesela bizler tanıyamayız hayvanları. Yani kuşları biz tanıyamayız kuşları. Yani kişi eğitim görmesi lazım ki işte bu kartalı şu şu demi. İnsan bunu görmesi gerekiyor. Henüz de yumurtadan yeni çıkmış. Uçağın kuşu fark ediyor bu derimler. Yani güvercin görsün korkmaz bu derimler. Korkmaz. Ama atmacayı şahane kartalı gördü mü korkuyor bu derimler. İşte bu nedir bunun cevabı? Vellezî kaddere fehedâ. O Allah ki Mevlamız, o Allah neyi yaratmışsa Allah onu oraya yönlendiriyor muhtemelen. Allah ona bilgiyi veriyor, işleyen depoluyor. Depoluyor. Bu bir benzetme olarak da şu benzetilebilir şu anda muhtemelen. Mesela örnek olarak herkesin evinde bulunan çamaşır makinesi. Makinesi muhtemelen. Onun bir beyni var, hücresi yani böyle. Beyni var böylece. Bir düğmeye basıyorsun. Çalışma başlıyor. Suyu da alıyor. Deterjanı da alıyor. Yıkıyor bunları. Ondan sonra suyunu atıyor. Yeniden suyunu alıyor. Yine temizliyor. Suyunu atıyor. Tekrar suyunu alıyor. Sıkıyor, kuru hazırlıyor. Nasıl yapıyor bunları bu? İşte muhtemelenler. Demek ki bir insan beyni, bir makine yapabiliyor. O makinenin beynine kişi programını veriyor. Bir düğmeye basıyor. Demek ki ne kadar canlı varlık varsa her biri bunların kaderiyle yaratılıyor. Bunların kaderi aslında hücrelerinde zaten genlerine bunların bu yazılmıştır. Mevlam bunların bir düğmesine basıyor Mevlam bunların muhteremler. Bunlar çalışıyor efendim. Ay da dönüyor, güneş dönüyor, elektronlar dönüyorlar, galaksiler dönüyorlar muhteremler. Kuş uçuşuyorlar, denizler dalgalanıyorlar, alem çalışıyor muhteremler. Birazdan kuvvetli muhteremler. Gelelim inşallah insana, muhteremler. Tabi insan da buna dahil muhteremler. Aynı şekilde insanın da yapısı hücrelerden oluyor. Yapısı böyle. Yine hücrelerimiz aynı şekilde tabi. Kromozomlar var, genler var, DNA'lar var muhteremler. işimizde. Bu nedir? İnsanın bu da bir kalıtsal kişi deniyor buna. Yani değişmeyen kişi insanın. İnsanın tabiatı, insanın yapısı, insanın mizacı. Yani her insan belli bir yapıyla dünyaya geliyor muhteremler. İnsanın huyu alakı değişir mi muhteremler? Önce ayet-i kerime bakalım inşallah. Sonra dışarı bakacağım inşallah. İsra ayet 84'te Mevlamız buyuruyor. Kul Habibi Muhammed'in söyle küllün onların her biri ya'melü ala şakileti. İnsanın her biri ne yaparlar? Şakili sübüne göre amel ederler. Tabiatına, huyuna, yaratıştaki kalıtsal kişine göre amel eder insanlar. Demek ki huyu, ahlak, tabiat, yapı herkesin farklı muhtemelen. Farklı. İnsan buna yapıyorlar. İnsan bu işin insanın farklı mizaçları var. Peki huyu değiştirir mi acaba muhteremler? İnsan bunu değiştirebilir mi? Hadis-i Şerif Cami-i Sagir'den Bülü Aleyhisselam adetleri اِذَا سَمِيُتُمْ بِجَبَلِنْ زَالَ مَكَانِهِ. Bir dağ yerine oynatılmış başka götürülmüş diye duysanız Peygamber buyuruyor فَسَدِّكُوا. Ona inanın. Olabilir diyeyim ben. Olmaz diye etmeyiniz. Ve izâ semiyutum bir reculün zâle an hulukihi felâ tusaddikû. Ama bir kimsenin huyu, ahlakı, yapısı değişmiş deseler bu inanmayın. Bakın muhtemelen. Peki insan ne yapacak şimdi bu durumda muhteremler? İşte işin inceliği burada muhterem şimdi. İki sahabeyi örnek gösterelim şimdi. İki sahabe. Hazreti Ebubekir Sıddık, Hazreti Ömer Faruk. İki sahabe. Bunlar tabi İslam önce bunlar Müslüman değillerdi muhteremler. Değillerdi. Hazreti Ebubekir neydi mizacı yapısı? Yumuşak. Merhametli. Bak. Hazreti Ebubekir'in mizacı yapısı neydi? Huyu yumuşak tabiatıydı. Yumuşak. Merhameti çok, yumuşak tabiatı böyle. Hazreti Ömer de tam bunun tersine gayet sert mizaçlı, sert yapılı, öfkeliydi. İkisi de Müslüman oldular böyle. Hem de İslam'ın önderleri oldular böyle. Halife oldular zamanında bunlar böyle. Ne o? Değişimin yapıları değişmiyor muhtemelenler. Fakat ne olur bu defa? Bunlar bu huylarını İslam'da İslam'da bunu kullanmak derler. Hazreti Ömer sertti, asabiydi, öfkeliydi. İslam'dan önce İslam'a karşıydı bu. Müslüman ortasında ne yaptı? Öfkesini, bütün bunları İslam düşmana karşı kullanmak muhtemelen. Şimdi mesela bir kişinin bir arabası var muhtemelen. Kişi İslam'da yaşantıda, kötü yollarda. Bu kişi ne yapıyor? Arabasına biniyor. Otodire üstüne. Diyorsun ellerine tamam. Ne yapıyor arabasını? Tabii sürekli kötü yöllere yönlendiriyor arabasını muhteremler. Yönlendiriyor. Bu kişi İslam'a gelse ne olur? İslam yaşama gelse yine arabasına biner. Otodire üstüne yine. Bu da direk üstüne ne yapıyor? Yönünü işte camilere şey yaşıyor muhteremler. Arabada inmez muhteremler. Demek ki ne kalıyor insana? İnsan kalan şu, insanın yapısı ne olursa olsun, bunu Allah yolunda İslam'a bunu kullanmak, çevirmek muhtemelen. Bir insanın yapısı sert olabilir, eline değil. Ne yapacak bu kişi? Bu sert İslam düşmanına karşı kullanmak muhtemelen. Bu yapısı gerekiyor insanların. Eylülullah şöyle burada muhtemelen tasavvufta yani iki türlü görüş biliyorlar Eylülullah Hazretleri. Evliyaların bir kısmı şöyle demişler. Ma'ayet-i şeyyen illa reytullâhe ba'dehu. Bakınız. Ma reytü şeyyen. Ben bir şey görmedim. Ne gördüysem Allah'ı, sonunda Allah'ı gördüm. Yani kişi şöyle etrafına bakınca, insan kendine bakınca, çevreye bakınca, insan yere bakınca ne yapıyor kişi? Evet, varlıklar var muhteremler. Bitkiler, ağaç çiçekler, hayvanatlar, uçan kuşlar, denizler, insanlar bir kargaşa, karamaşa bir gidiyor. Ne diyor bunlar? Vereytullah badehu. Ama bunların hepsinin verasında sonuçta Allah'ı görüyorum. Yani her biri Allah'ı yaratmış, Allah'ın denetiminde, onun yönetiminde muhteremler. İşte evliyanın bir kısmı bu göze bakıyorlar. Ve bakıyorlar. Nereye bakarsa baksın, yani bunlar varlıkları görenler bunlar. Varlıkları görüyorlar böyle. Görüyorlar bunları. Evet, bunlar işin bir de temeli iniyorlar. İşin temeli nedir? İnsan olsun tabii, hayvan bitki olsun. Nedir bunların temel yapısı? Toprak maddeleri muhteremler. Toprak maddeleri. Demek ki evliyalar bu güzel bakıyor muhteremler. Bir çiçek, çok güzel. Canlı rengi. Yeni açmış, tomurcuk yeni açmış böyle. Güzel koku da saçıyor. Ama aslıydı bunun toprak maddeleriydi. O toprak maddeni çiçeğe çeviren kim, güç, kudret kimindir? Allah'ın mı? Allah'ın muhteremler. O çiçeğe rengi veren, ona şekli veren, kokuyu veren kimdir? Güç kimdir muhteremler? Mevlam böyle şey. Yine evliyullah, mesela bir erkek olarak bir evliyullah, güzel bir hanıma baksın ne yapıyor? Hanımı görürse, güzel hanımı görürse, aklına buraya getirin muhteremler. Neydi bu hanımın aslı? Bunlar toprak maddeleri. Bu kadın mesela daha önce yoktu dünyada. Neydi bu? Bir toprak maddeleri idi. O azamet kudret Mevlamız ne yaptı? Mevlam, o toprak maddelerinden, toprak maddelerinden Mevlam, bir güzel bir hanım yaptı Mevlam böyle. Tabi erkek de olabilir muhteremler. Demek ki evliyullah bu bölümü nereye bakarsa baksın, baktı varlıkta orada takılıp kalmıyor böyle. Onu aşıyor, onun maverasına gidiyor, Allah-u Teala'yı buluyor muhtemelen efendim. Şimdi günümüzde çok şeyler var böylece. İlginç olarak mesela bazı hayvanın alemi var. Diziler falan tabi yayınlanıyor böyle. Hayvanın alemi. Bazı ne yapıyorlar? Takılıp kalıyor. Bak şöyle yapıyor, bak böyle yapıyor, bak nasıl yaptı, nasıl yaptı. Yaptı diye yaptıran kim muhtemelen? Yaptıran. İşte mesele burada muhteremler. Yapan değil, yaptıran muhteremler. O arıya, bal yaptıran kim yaptı balı muhteremler ya? Arıya muhteremler. Arı kovandan çıkıyor, kovandan çıkıyor muhteremler. Çiçeklerini buluyor böyle muhteremler. Çiçeğin ortasında bal özü var, bal ortasında. Ne yapıyor arı? Bal özünü alıyor muhteremler. Onu kovana getiriyor. Başka arılara veriyor, ağzına dolaşıyor. İşlem var, kim işlem oluyor. Ki bağ dönüşünceye kadar çok işlem oluyor muhtemelen böylece ya. Vay arı bu nasıl yapıyor bak. Olmadı mı muhtemelen. Yani bakın varlıklara bir mana ismi veriyor. Manaya harfiyle bakmak gerekiyor muhtemelen. Yani arı bunu kendi yapmıyor muhtemelen. Onun bu yeteneği yok. Yapamaz. O bir toprak maddesiydi. Hücre yığınıydı o böylece. Ama işte o toprağı hücreye döndüren, hücrenin de genlerine, kromozomlarına, arının kaderine yazan, onu gönderen kim? Allah mevlamı muhtemelen. Balıklar mesela, mürekkep balığı var muhtemelen. Ne abi, düşmanı gördün mü, karnın boşluğuna mürekkep sızdırıyor böyle, fışkırtıyor. Hem de su dağılmıyor bu. Düşman kendini koruyor bu şeyler böyle. Elektrik üreten balıklar var. Elektrik yayıyor, düşmanı şok ediyor. Bunu kilimsi yapıyor bunu. Hayır muhtemelen bak. İşte insan da bu ne gibi muhtemelen bak. İnsan bu ne gibi muhtemelenler. Vay filan kişi, en büyük kişi filan kişi. Hayır, hayır. Değil muhtemelen. Büyük değil muhtemelen. Onun da aslı toprak maddeleri iyiydi. Onun da sonu mezarında çürüyüp yani toprak olmaktır kaderi muhtemelen. Yani topraktan yaratılıyor, dünyaya geliyor, hücreler yığını, hücre yığının içerisinde olan o yapısı var kişinin. Kişi bunu imtihan dünyaya geliyor ama sonuçta toprak maddeleri muhtemelen. İşte adı cemaatimiz ömrümüzü boşa harcama gerekiyor böyle. Yani inceleme derken bazıları hayatını buraya veriyor ama ibadetten geri kalıyor muhtemelen bakın. Tekfalı yapamıyor kul. Yapamıyor muhtemelen. Evet, dilimizde ibret almak vardır, tefekkür vardır ama burada boğulmamak gerekiyor. Olmak gerekiyor. Aslı nedir? Amaç da aslı amaç nedir? Allah-u Teala kulluk etmek muhteremler. Evlullah'ın diğeri şey diyor onlarda, ben bir şey görmedim, illa Allah'ı gördüm baştan. Bunlar kimler? Bunlar artık Allah'ın varlığında yani fena fila derler bu tasavvufta. Bu makama gelenler, öyle Eylül'le farkı vardır muhteremler. Bak ne diyor bunda? مَا رَيْتُ شَيْيَنْ اِلَّا رَيْتُ اللّٰهَ قَبْلَهُ Ben önce her şeyi Allah'a görüyorum böyle. Allah'ıma görüyorum böyle böyle buyuruyor. Demek ki insanın asıl amacı muhteremler ibadettir. Ki Mevlam buyuruyor, her insan ne yap? Her insan yapısına göre iş yapar. Yapısına göre. Peki huy hiç değişmez mi acaba muhteremler şimdi? Eğer huy, tabiat, yapı hiç değişmeseydi peygamberlere gelmezdi ki muhteremler böyle. Yani terbiyedir, eğitim, irşat. Mevlam Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor, vasbürü. Sabredin Mevlam buyuruyor. Demek ki kulunda bir öfkelenme hali var. Ama kul ne yapabiliyor? Kul sabredebiliyor demek muhtemelen bak. Mevlam buyuruyor. Vel kâzımînel gâyızâ. Öfkeyi yutarlar. Tutarlar Mevlam buyuruyor. Demek ki huy da biraz değişebiliyor muhtemelen böyle. Huy da değişebiliyor. Yalnız buna şöyle buyuruyor ehl-i tasavvuf. Geçini değişir ama kalıntı yine kalır. Kalıntı yine kalır muhtemelen. Bir örnek vermiş bir zamanla ben buna. Yine örneği vereyim inşallah. Bir padişahın sohbetinde huzur dersinde huzur dersleri padişahın sohbetinde özel olarak sohbetinde huzur dersinde konu şu işini o akşam konu İnsanın huyu, tabiatı, yapısı değişir mi, değişmez mi? Çoğunluk değişir. Tezini savunuyorlar. Ülema'dan biri de o değişmez. Tezini, görüşünü, o da bunu savunuyor. Padişah da huyu değişir tezini benimsiyor. Bunu benimsiyor, benimsemiyor tabii, onu benimsiyor. Derken tabi meclis dağılıyor. Padişah emir veriyor padişaha. Bir kedi yavrusu alıyorlar, getiriyorlar. Bu kedi yavrusu sarayda özel eğitime tabi tutuluyor kedi yavrusu sarayda. Nasıl eğitiliyor bu? Bunun tam başına oturucu şekilde bir gümüş tepsi, özel yapılı dökülüyor. Gümüş tepsi tam kendine oturacak bir şekilde. Üzerine de bir kafine koyacaklar. Kedi bunu misafire getirecek. Padişah emin veriyor. Bir ayda bunu isterim ben diyor böyle. Tabii önce boş bir can konuyor. Derken böyle eğitile. Bu kedi yavrusu artık tam eğitilmiş bir aile, eğitilmiş böyle. Misafire geldi mi, kapı açılıyor. Bu kedi baştan kahve tepsisi, gümüşten, üzerinde kahve fincanı kahveye getiriyor. Şimdi padişah, huy değişmez diyen alimi de sarayına bir akşam davet ediyor. Ona bunu gösterecek şimdi. Huy değişen tezini. Bu alim tabi geliyor. Oturuyor bir yere. Padişah işaret ediyor. Hemen kapı açılıyor. Kedi içeri giriyor. Böyle güzel süslemiş kedi böyle. Kurdeler, murdeler böyle gayet şık. Ve süslü püslü kedi uygun adımla böyle ağır tempoyla yavaş yavaş geliyor. Doğru padişaha bakıyor. Padişah elini işaret ediyor. Kedi gidiyor. O alim önünde duruyor. Padişah buyur al diyor kahvene diyor. Daha anlıyor alim. Anlıyor alim ne demek istediğini de. Alıyor kahveyi. Kedi bekliyor. İçiyor kahveyi. Gene fincan başına koyuyor. Kedi gidiyor. Soruyor padişah nasıl diyor. Bak diyor kedi bile diyor bak. Nasıl huyun değişti böyle diyor. İnsan huyun değişmez mi diyor. Diyor ki bu alim. Padişahım. Yarın akşam yine gelsem. Acaba kedi aynı şeyini yapabilir mi yarın akşamda? Tabii yapar. Buna eğitili bu kedi bu. Yarın akşam gelebilir miyim? Tabii gelebilirsin diyor. Bu alim sabahtan gidiyor. Tabii eski evde ahşap evler devamlı böylece. Bir eski fakir mahalleye gidiyor. Diyor çocuklara, bana diye küçük bir fare lazım diyor, küçük fare. Kim bana bulup getirirse ona bir altın vereceğim diyor. Çok tabii koşuyor çocuklar. Sağa sola koşuyorlar. Bir yakalamış bir fareyi çocuk beze bağlamı getirmiş, sarmayı getiriyor. Bu da bir altını veriyor. Bunu bu kutuya koyuyor bu alim. Hafif delinmiş hava olsa değil mi? Koyuyor kutuya. Tabii akşam oluyor. Fare alimin cebinde kutu içerisinde şimdi. Oturuyor yerine. Yine padişah tabii onurlu gururlu. Yani başardım tezim derten padişah kendini gayet güveniyor kendisine. Yani işaret ediliyor, kapı açılıyor, içeri giriyor. Kedi tam alime yaklaşınca, çıkacağı yerinden kutuyu açıp atınca ortaya, daha fare ortaya çıkınca, kedi unutuyor eğitimi muhteremler. Kahve fincanı bir tarafa, tepsi bir tarafa, hemen kedi altı farenin üzerine onu yakalıyor. Padişah haklıymışsınız benim zamanlar. Şimdi bakın muhteremler, örnek olarak öfkeli bir insan, yani sinirli bir insan böyle, çabuk kızan, şöyle dar mizaçlı bir insan, çabuk sinen bir insan, parlayan bir kişi. Kendisini bazen sıkar, kendisini zorlar. Yani aklıyla, mantığıyla bunlar gereksiz bulur. Biraz da imanın tadını alsa, ruhsal zevk de alsa, maneviyatın bize nasip olursa kızmaması gerektiğinin farkına varır. Kendini buna zorlar. Bayağı kendini zorlar. Ama öyle bir an gelir ki muhteremler, yani kedi fare görünce atıldığı gibi üzerine bu kişi olmayacak yerde patlayabilir muhteremler. Sonra pişman olur mu? Olur. Eyvah ben ne yaptım der. İçten geçer muhteremler. Bu iş ne gerekiyor adı cemaatimiz? Uzun bir eğitim insana gerekiyor. İnsan kediden bir farkı var muhteremler. Akıl insanın dizginden muhteremler. Bakın, akıl var insanda. Hayvanda akıl yok. Hayvan genlerin etkisi altında hayvan. Hayvan sırf bedensel yapısına bağlı yani. Genel hayvan bağlı. İnsanda akıl var. Akıl insan ne yapar? Frenler kişiyi çekebilir akıl muhteremler. Bunun için bu ne deniyor buna? İslam'da nefiste cihat bu işte muhtemelen efendisi. Bu nefiste cihat muhtemelen efendisi. Yani bir insan bakacak, kendisine bakacak. Acaba benim açık yerim neresi acaba? Acaba hangi tarafta benim bir zaaf var? Bakacak kişi. Kindem var. Onuru benlik mi fazla? İntikam duygusu mu fazla? böyle harama karşı bir şehveti meyli fazla mı? Gazabı mı fazla? Dünya hırsı mı fazla? Her insan ne yapacak? Her insan kendini araştıracak. Araştıracak. Kişi ne yapacak? Aa, benim şu tarafımda bir zaafım var. Yani bu neye benzer muhteremler? Bir ordu savaşa girerken ne yapar değil mi? Önce acaba hangi nokta daha zayıf nokta? Orasını takviye eder muhteremler. Ordu muhteremler. Yani düşman buradan sızabilir. Düşman buradan gelebilir. Burası daha zayıf. Orasından takviye etmesi gerekir. Yapmasa kaybeder savaş muhteremler. İşte insan da nefsine savaşında bunu uygulamak gerekir muhtemelen. Uygulamak gerekiyor. Hep yapmamız gerekiyor. Acaba neremiz daha zayıf noktamız neresi? Acaba nefis şeyde biz nereden yenebilir? Düşmanına bir saldırabilir muhtemelen şey böyle. Öfke ise onunla cihat gerekiyor muhteremler. Tabi uzun bir zaman var. Kişi eğer bunda akılcı davranırsa anlatırlar. Kişi Allah'ın bunu başlıyor muhteremler. Mahşerde ne gerek bizlere muhteremler? Ameli salih. Yani hayatımızı çok dengeli muhteremler. Yani zamanımızın değerini çok iyi bilelim muhteremler. En önemli mesele zaman muhteremler. Zaman böyle. Zamanı yaşamak. Zamanı değerlendirmek böyle. Nasıl yaşamak zamanı? Allah'ın razı olduğu şekilde muhteremler. Yaşamak gerekiyor bunları. Yine bazıları tabii gene diyorlar, efendim işte ben öfkeye mahkum olan birim genelde. Şimdi öfkeyi alak veriyor muhteremler. Çünkü bir insanın nefsi nefsemmare iken o kişiden artık batmıştır nefsemmare sahibi. Yani bir insanın nefsi nefsemmare ise, nefsi emrinde kişi. Bu kişi batakta. Ama bu kişi kendi durumunun farkına varamaz muhteremler. Yani şehvet, bağırma, kin, onur, benim hepsi kendisindedir böyle. Yine de kendisi beğenir bu kişi ama. İşte bir cumadan cumaya namaza girsin, işte bazı cuma akşamı falan yatsı namaza falan girsin, gelsin, ona göre en iyi kişi güvendi böyle. Biraz kendisini deşerse ne yapar? Herkes kötü. İnsanın şürafi insan hep böyle kötü insan kötüler, toplum kötüler, bir kendini beğenir. Bu nedir? Allah korusun, nefsi emmaredeki kişi batakta bu kişi muhtemelen böyle. Yani böyle bir kişi emekli oluyor, para geçer de hacca bile girse muhtemelen bak, hacca bile girse orada bile herkese kötüler muhtemelen. Bak şöyle yapıyor, böyle yapıyor, böyle yapıyor ama kendini görmez. Bir insan içinden uyanabilse, gönül, ruh, kalp uyanabilse, kul kendine bir gelebilse gafletten. Gaflet dalgınlık. Kul bir kendine gelebilse o zaman kul ne yapar? O zaman kul kendi kusurlarını görmeye başlar. Bakar ki Allah Allah de ki böyle. En kötü vermişim de muhtemelen efendim. Öyle de efendim. Tamam karşıdaki bir kusur var ama hemen kendine bakar. Kendi kusurundan daha büyük muhtemelen efendim. Geçmişine bakar. Yaşantısına bakar, kendi kusurunu görmeye başlar. Bu kişi artık tevbi hali uyanır buna. Tevbi hali kişide başlar. Tevbi hali. Nedir tevbi hali? Pişmanlık. Ömrünü boşa geçirmiş, yanma. Kendi kendini kınamak işte böyle. Bırakır bu toplumu böyle. Ne yapar topluma? Herkes iyi görür, yardımcı olur topluma. Ama en kötü kendini görür. Kendi kınamaya başlar ki buna levvame, lev kınama, pişmanlık, nedamet anlamına geliyor. Nefsi levvame. İşte bir insan nefsi levvame makamına geçince, batatan çıkınca bu kişinin en kuvvetli yeni kuvvet gazabiyesi kalır muhtemelen. Öfke kalır muhtemelen. Yani kişi bayağı kişi, salih kişi olur. Hak yolunu kişi olur böylece. Hatta kişi Ehlullah makamı yaklaşır ama kuvve-i gazabiye o hemen çıkmaz muhtemelen böyle. En zor budur böylece. Bir insan doğduğu anda o çocukta kuvve-i gazabiye var muhtemelen. Doğan çocukta böylece. Çünkü yeni doğdu daha. Yeni doğan çocukta dünya hırsı olmaz muhteremler. Tabii şehvet olmaz bunda. Bir şey olmaz bunda. Ama yeni doğan çocukta kuvve-i gazabiye öfke vardır. Yani çocuğa bir annesi ilgilenip bakmasın biraz. Nasıl Allah terler beni, kızar beni. Kızmam. Ve insan ölürken de en son bu çıkar baktığım böyle. En son bu çıkar böylece. İnsan hastalanır, güçten düşer. İnsan nefsinden bari çoğu böyle artık zayıflar. Etkisini giderir. Kişi yaşlanır, gider bunlar. Ama kuvve-i gazabi muhteremler, yani bir insan yatağa bağlı hasta bile olsa, yani kişi feşli bile olsa muhteremler, bu kişinin her nefis sıfatıyla gider ama kuvve-i gazabiye muhteremler. Yani artık eli tutmaz, ayağı kımıldamaz, hatta diline peltekli için konuşamaz ama kısmak istemez, bağırmak istemez. Bunun için azı cemaatimiz, yani bununla çalışmamız gerekiyor. Çünkü dünya bir imtihandır. Dünya bir cihattır, nefis de cihattır. Yoksa böyle yapmasak, insan yapar da insan bir patlar, yıkar gider muhtemelen. İlahi Fatiha.